Az édesanyám nem eszi, hogy vagy, mint vagy. Jó vagyok, nézem a testvéreket. Meddig voltak a négy? Hát azt hiszem 3-4-3-ig. Akkor jól felejtették magukat, mi? Hát. Igen, csak megebédőtek, tett a taja az Anikót. Nem nagyon akart, de hát azért csak az nekik a szeredet. Akkor evettük is. Evették is. Leves, tésztát, meg az a tajüzét, amit leüzétem, szívik még benette. Na, látod. De Nóri, hát. Nem bírtad meg ebédőtetni. Hát azt nem lehet. Jó, van, akkor csak akartam tudni, mi van, hogy vagytok, de akkor még nem vetted fel a telefont, azt azért. Aha, na, jó van, akkor leteszem. Na, édesanyám, akkor. Szia, szia. Szia.